já se musím naučit léčit. Tak jako ty. Lékařské umění se vyučuje na akademii. A tím, že člověk zasvětí svůj život vědě. Akademie pro lékaře. O takovém místě jsem nikdy neslyšel. Existuje. Je to místo, kde je všechno vědění lidstva přístupné pro ty, kdo jsou ochotní tomu se po něm obětovat celý svůj život. Vyučuje tam ten nejúčenější medikus, jaký kdy žil. Mistr mistrů. Můj učitel Avicena. Avicena? Ano. Má knihy. Palác, kde se starají o nemocné. A kde se on sám od nich učí, jak léčit různé nemoci. Kde najdu Avicena? Tam, kde moudrost světa klíčí, to jít tam chce velmi dobrý plán. V dálkách Orient se skrývá a v něm najdeš starý Isfahán. Isfahán, příteli, kdo se lítí, už vím, kam jít má. Jak zdá se, je mi předurčené najít Isfahán. A jak se do Isfahánu dostat? Zapomeň na to, žádný křesťan se do Perzie nedostane živý. No a ty, jak ses tam dostal ty? Já jsem Žid. Muslimové Židy nenávidí, ale tolerují nás, dovolují nám provozovat obchod a učit se na jejich školách. Vám, křesťanům, by ale jednoduše sepnuli hlavu. Jsem připravený to riziko podstoupit. Kromě toho, je to daleká cesta. Musíš přes celou Evropu až na samý východ a potom ještě na jih přes moře do Egypta. Na cestu potřebuješ víc než rok. Musíš ještě přejít přes poušť. Když spatříš bílé stěny Isfahánu, já bych to na tvém místě neskoušel. Jestli chceš, můžeš dnes povečeřet s mojí rodinou. Děkuji, ale musím jít. Skroč svou netrpělivost a najdeš svou cestu. Mohli bychom tam jet a naučit se nové léčebné postupy. Proč?